أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah bahsini etmeye çalışacağım mevzu, husus, yalan ve onun çirkinliği hakkında inşallah olacaktır. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki dilin birçok afetleri vardır. Dilin insanın hayrına ve şerrine vesile olduğu birçok şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de ki şerri ile alakalı hususu dile getireceğiz. Bu hususlardan bir tanesi de şüphesiz ki yalandır. Dilin en büyük afetlerinden bir tanesidir. Yalan. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Buyuruyorlar ki, unutmayın ki doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. Yalancılık da diyor insanı şerre, fucura götürür. Şer de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. Allah katında yalancı olarak yazılır. Ve tabii Allah katında bir insan yalancı olarak da artık kaydedilir ise, yazılır ise artık bunun pili biter, Allah korusun. Ki bu zikredilen hadis-i şerif Buhari hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan yine Buhari'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ki hatırlarsınız hadis-i şerifi. Münafığın alameti üçtür. Münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Bunlardan bir tanesi söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verir sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanetlik eder. Burada da gördüğünüz gibi yalan gerçekten çok çirkin bir vasıf olarak, ki hatta münafıkların vasfı olarak anlatılıyor. Münafığın alameti üçtür. Söz konuşur, yalan söyler. Söz verir, sözünde durmaz. Ve kendisine bir şey emanet edilir, emanete hıyanetlik eder. Ve başka bir hadiste de, daha doğrusu başka bir hadisi şerifede yapılan ziyadede şu dört şey kimde bulunursa halis, muhlis, münafık olur. Buraya bir ziyade yapıyor. husumet anında kadr eder. Yani bu saydığımız şeylerle beraber bir de bu etti. Dört, bunlar kimde bulunursa halis muhlis münafık olur. Husumet anında kadr eder. Yani aramız iyiyken iyi, has, hoş, ama aramızda bir problem söz konusu oldu. Bir problem çıktı. Bu sefer ne yapıyor? Adaletten ayrılıyor. Kadr etmeye başlıyor. Adaletsizlik yapmaya başlıyor. Artık onun hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor. Arası bozuldu ya. Onun için bu da bunun yanına katıldığı zaman Allah Resulü işte bu hadiste halis muhlis münafık olacağından bahsediyor. Değerli kardeşlerim, yine Bukhari hadisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi. Bana geldiler ve dediler ki, hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse vardı ya, İsra gecesinde bir takım insanlar görüyorlar. İşte iyilikleri sudur görülen, iyi halleri görülen, kötü halde olanlar gösteriliyor. Hadis uzun. Burada hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse vardı ya diyor. İşte o çok yalan söyleyen bir adamdı diyor. Yalan söyleyen bir adamdı diyor. O adam dünyada sürekli yalan söylerdi diyor. Onun söylediği yalanlar ondan alınıp taşınırdı da her tarafa yayılırdı. Yani sadece kendisiyle sınırlı kalmıyor. Bir şey söylüyor, ondan alıyorlar işte, yayılıyor oraya buraya. Sebep o. İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır diyor. Allah var. Görüyor musunuz? İşte bu adam kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. Evet. Yani İsra gecesinde gösteriliyor. Yani burada kabir diye bir şey geçmiyor. Hadis yine Bukhari hadisidir. Değerli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, mümin korkak olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet olabilir buyurdular. Tekrar, ya Resulallah, peki mümin cimri olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olabilir diyor. Evet olabilir. Peki ey Allah'ın Resulü, mümin yalancı olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, mümin yalancı olmaz. Mümin yalancı olmaz diyor. İmam Malik'in Muvatta'sında yeri numarası burada zikrediliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun. Yani insanların neşelenmesi için, insanların gülmesi için bile, efendime söyleyeyim, yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun. Şimdi burada nokta, herhalde bu hadisi şerifle birçok meseleyle alakalı bir şeyler söylenebilir. Özellikle günümüzde işte fıkra adı altında insanları güldürme adına efendim işte bir takım kıssalar adı altında birçok yalanlar söyleniyor. Yani insanlar yeter ki gülsünler diye, öyle mi? O kadar şeyler uydurulmuş ki aklınız hayalinizdir. Hatta bu hususta kitaplar yazılmış, efendim risaleler telif edilmiş adamları güldürmek için. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi, ki zaten o fıkraların, o kıssaların %99.9'u yalan, uydurma. İşte bu hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zikredilen bu hadisi şerif, bu tip insanlara yazıklar olsun. Bu şekilde hareket eden insanlara yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Çünkü yalan söylüyor. Ebu Umame radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da şöyle buyuruyor. haklı olduğu halde diyor, münakaşayı terk edene cennetin kenarında bir makam. Haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennetin kenarında bir makam. Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam. Görüyor musunuz? Bakın. Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam. Ahlakını güzelleştirene de cennetin en yüksek yerinde bir makama Allah'ın izniyle söz veriyorum diyor. Şimdi şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam. Demek ki yalan ne kadar çirkin bir şey ki şaka da olsa insan ondan eğer uzak durur ise Allah ona cennetin ortasında bir makam verecektir. Hadis Ebu Davud'da yeri numarası zikrediliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim bir hadisi şeriflerinde diyor ki şu altı şeyi kabul edin ki ben de sizin cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim diyor. Eğer şu altı şeyi kabul ederseniz ben de sizin cennete girmenize vesile olmayı kabul ederim. Bunlardan ilk başta söylediği diyor ki konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin diyor. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyin. Size güvenildiğinde hıyanet etmeyin. Gözünüzü harama dikmeyin, elinizi harama uzatmayın ve iffetinizi de koruyun. Burada bizim konumuz ile alakalı kısım, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Yani cennete girmeye vesile olacak en güzel şeylerden bir tanesi de budur. Yani ahlaki değerlerden bir tanesi de budur. İnsan konuştuğu zaman yalan söylememesi gerekir. İşte değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller ki bunları artık çoğaltabiliriz. Bu ve emsali deliller İslam dininde yalanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu, insanı hafifleten, insanı onurunu, gururunu kirleten ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlatıyor bizlere. Yalan bu kadar çirkin bir şeydir. Peki yalan derken her yalan aynı mıdır? Yani insanın şaka da olsa söylediği yalan aynı mıdır? Falanın filanın üzerine nispet ettiği, onun adına uydurduğu yalan aynı mıdır? Elbette ki bunlar birbirlerinden farklıdır. Yani yalan var, tabiri caizse yalancık var. Şimdi burada yalan ve bunu tasnife, sıralamaya tabi tutuyoruz ve diyoruz ki, daha doğrusu İslam diyor ki insanın yalan olarak en çirkin ve en fazla günah kazanacağı durum Allah'a karşı yalan söylemesidir. Yani Allah'a karşı yalan, yalanların en çirkinidir değerli kardeşlerim. Bunu bir kere kafamıza çok iyi yazmamız gerekir. Allah'a karşı yalan uydurmak çok çirkindir. En'am suresinde ve Ankebut suresinde, ki En'am 21, Ankebut suresi ayet 68, Rabbul İzzet burada buyuruyor ki Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki? Zalimler ise kurtuluş yüzü göremezler diyor. Zalimler ise kurtuluş yüzü göremezler. Yine Nahl suresindeki bir ayeti celile, Nahl suresinde dillerinizi yalan yere nitelendirmeyin. Dillerinizi yalan yere nitelendirmenizden ötürü şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı iftira etmiş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar. Görüyor musunuz? Yani Allah'a karşı yalan çok çirkin bir yalandır. Özellikle evet, buraya dikkat ettiyseniz değerli kardeşlerim, özellikle şu helaldir, şu haramdır diye bir şeyler zikretmeyin. Yani bunun da Allah'a karşı bir yalandır. Çünkü helal ve haram kılacak merci Allah'tır. Öyle mi? Onun için şu helaldir, şu haramdır şeklinde insan dilini oraya buraya depretmemesi gerekir. Helal haram hususunda çok dikkatli olması gerekir. Ve ayeti celilenin son kısmına da dikkat ederseniz, Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar. Evet. Yine değerli kardeşlerim, bir ayeti celile bu hususta, uydurmuş olduğu yalanı Allah'ın üzerine atan yahut da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki suçlular asla iflah olmazlar. Suçlular asla iflah olmazlar. Bu da Yunus suresi ayet 17. Uydurmuş olduğu yalanı Allah'ın üzerine atan yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki suçlular asla iflah olmazlar. Şimdi değerli kardeşlerim, burada elbette ki Allah'a karşı yalan denildiği zaman, ki hasreten onun dini ile alakalı. Yani Allah'ın kitabındanmış gibi bir şey zikredip Allah böyle diyor, Allah şöyle buyuruyor şeklinde, öyle mi? Allah'a karşı yalan, iftira etmek. Tabii ki burada bile bile Allah'a yalan isnat etme ile, bir de bilinçsiz bir şekilde, cahil bir şekilde Allah'a yalan isnat etmek de herhalde birbirinden farklıdır. Ama unutmayın ki yalan dilin en büyük afetlerinden bir tanesidir ve bu hususta Allah'a karşı yalan, aleykümselam, Allah'a karşı yalan gerçekten insanın bu husustaki işlemiş olduğu en çirkin cürümlerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Öyleyse yalan denildiği zaman bunun en çirkin şekli şemali Allah'a karşı yalan, iftiradır. Allah'a karşı yalan söylemektir. İkinci olarak, onun bizler için seçip göndermiş olduğu Resulü hakkında yalan söylemek. Onun Resulü hakkında yalan söylemek. Hatırlarsınız bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis-i şerifler mevcuttur. Bakınız onlardan birkaçını size zikredeyim. Ali radıyallahu anhu hutbe irad ederken şöyle zikrediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, benim ağzımdan sakın yalan uydurmayın. Her kim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse muhakkak ki ateşe girer. Muhakkak ki ateşe girer diyor. Buhari ve Müslim hadisi. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak bir yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın. Şimdi farkındaysanız burada da müteammiden ifadesiyle, yani kasten yalan söylemekle bir hususa daha ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani biraz önceki Allahu Azze ve Celle hakkında dedi ki adam cahildir. Etraftan öyle duymuş, hocalardan öyle duymuş. İşte Allah kitabında böyle diyor. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. Bunun ayet olduğunu zannediyor adam. Şimdi elbette ki bu Allah'a karşı bir yalandır. Öyle mi? Ama bu adam cahildir. Bu da elbette ki efendim bir cürüm işliyor, bir günah işliyor. Yalan söylüyor. Ama bile bile Allah'ın kitabında olmadığı halde, olmadığını bile bile Allah böyle demiştir, Allah şöyle buyuruyor diyen adamla herhalde bu birinci zikretmiş olduğumuz adamın durumu bir değildir. İşte burada da böyledir değerli kardeşler. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şeyler zikrediyor. Onu peygamberin söylediğini zannediyor. Cahilce bu yönlü hata işleyen bir kimsenin, bu yönlü yalan söyleyen kimsenin durumu ile, ki hasreten kasten söyleyenin şeyi bir değildir. Bu bir değildir değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki diyor benim ağzımdan yalan söylemek başka kimselerin ağzından yalan söylemek gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın diyor. Demek ki biraz önce de ifade ettiğimiz gibi değerli kardeşler, demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına onun hakkında efendime söyleyeyim yalan söylemekten yalanın derece olarak ikinci kısmıdır. Yani Allah'a karşı yalan, iftira, ikinci kısım dediğimiz onun Resulüne karşı yalan söylemek. Ve bunları da tabii ki bilinçli ve bilinçsiz olarak, cahilane ve bilinçli olarak yapma diye de ikiye ayırabiliriz. İşte dilin afetlerinden en çirkini de değerli kardeşlerim, en çirkinlerinden birisi de onun peygamberine karşı yalan söylemek. Artık bu ve emsali delillerden istinbat ederek unutmayın ki kendilerine güvenilen ilim ehli insanların, Allah'ın sevip kendilerinden hoşlandığı güzide insanlar adına yalan söylemek ile sıradan bir adam adına yalan söylemek de birbirinden farklıdır. Çünkü meseleler sürekli netice itibariyle, sonuçları itibariyle değerlendirilir. Alim birisi adına yalan söylemenin netice itibariyle aşmış olduğu zarar ile normal bir insan adına yalan, iftira efendim söylemenin sonuç itibariyle aştığı zarar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu deliller bize bunu da anlatıyor. Yani insanın ilim ehli adına, efendime söyleyeyim, alim insanlar adına, güzide insanlar adına ortaya attığı yalanla normal bir insan adına ortaya attığı yalanla birbirinden farklı. Bundan da Allahu Azze ve Celle bizleri uzak eylesin. Evet, yalanın çirkinliğinden bahsettik. Onu insanın küçülten değersiz bir iştigal olduğundan bahsettik ve ondan sonra bunun en büyük efendim cürüm olarak en büyüğünün Allah'a karşı iftira, yalan, ondan sonra Resulüne, ondan sonra diğer insanlar hakkındaki şeylerdir. Samimi bir Müslüman, ihlaslı bir Müslüman, özellikle tevhidi anladığını, kavradığını söyleyen bir Müslüman mutlaka bu çirkin şeyden uzak durması gerekir. Çünkü bu gerçekten adamı izzetsizliğe, bu adamı şerefsizliğe götürür. Yani kendisine itibar edilmeyen bir insan olup çıkar. Peki, acaba insan yalan söylemesi için kendisine herhangi bir ruhsat verilmiş midir? Yani insan yapısı itibariyle, yani irade ve cüsse itibariyle zayıflığından dolayı tamamen mütekamil olabilir mi? Yani bu hususta İslam kendisine bir gevşeklik tabiri yapacağımız bir ruhsat, bir mubah olduğu yerler zikretmiş midir? İsterseniz buna da değinelim. İslam değerli kardeşlerim yalanın mubah olduğu yerleri de ne yapmıştır? Bir Müslümana haber vermiştir. Demiştir ki şurada sana müsaade ediyorum. Buralarda insan tabiri caizse yan çizebilir. Ama unutmayın ki bu bir ruhsattır. Ama azimet biliyorsunuz insanın şaka da olsa yalandan uzak durması ona cennetin ortasında bir ev, bir makam, bir köşk yapılmasına sebep olacaktır. Esma bintu Yezid radiyallahu anhum anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey insanlar, pervanenin ateşe atılması gibi yalanın peşine düşmeye sevk eden şey nedir sizi? Halbuki üç şey hariç yalanın her çeşidi Ademoğluna haramdır. Yani niye böyle yalancılığa heves ediyorsunuz? Halbuki bu üç şeyin dışında Ademoğluna yalanın her çeşidi haramdır. Bu üç yere gelince diyor, birincisi diyor ki erkeğin rızasını kazanmak için hanımına yalan söylemesi. Yani onun rızasını kazanma hususunda aranın bozulmaması, efendime söyleyeyim, bu hususta yalan söyleyebilir. İkincisi diyor ki harpte söylenecek yalan. Çünkü harp bir hiledir diyor. Harp hileden ibarettir diyor. Harpte de yalan söylenebilirmiş bak. Çünkü ölümle karşı karşıyasın. Ölümle karşı karşıyasın. Herhalde yanındaki tevhid ehli kardeşini aldatmak için değil. Yani onun bir şeyini çalıp yiyip ondan sonra sen çaldın mı Selahattin? Yok ben çalmadım. Herhalde bundan bahsetmiyor yani. Harpte artık karşı tarafa, öyle mi? Karşı tarafla alakalı yakalandığınızda artık veya artık nasıl bir ortam olur, onlara karşı yalan söylenebilir. Üçüncüsü ise diyor, iki Müslümanın arasını sulh için, iki Müslümanın arasını bulma kastıyla. Yani işte araları bozuk. Hasan'la işte Ayhan. Hasan'cığım yani Ayhan aslında seni çok seviyor. Yani geçen mesela çayını içmeye gitmiş. Geçen işte çayını içmeye gitmiştik. Yani senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Yani Hasan'ı ben işte severim. Hasan iyi bir arkadaştır falan. Böyle demiştir. Halbuki Ayhan böyle bir şey söylememiş. Bakın benim bunu size yani söylemem elbette ki yalan ama sizin aranızı düzeltmek için bunu yapıyorum. Veya onun yanında seninle alakalı bir şey. Üçüncüsü de bu değerli kardeşler. Yani yalanın mubah olduğu, meşru olduğu. Yani söyleyebilirsin. Tirmizi'de yeri numarası zikrediliyor. Yine değerli kardeşlerim, Ümmü Külsüm bintu Ukbe radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'deki zikredilen bu hadislerinde de diyor ki iki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. Yani biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle iki kişinin arasını düzeltmek için olmayan bir şeyi, söylenmeyen bir şeyi zikretmesi yalan değil diyor. Yalan değil diyor. Hulasa değerli kardeşlerim, bu tür delilleri çoğaltabiliriz ama hemen hemen hepsi birbirleriyle eş manalı olduğundan dolayı diğerlerine gerek yoktur. Bizim en son yalanla ilgili söyleyeceğimiz hususlardan bir tanesi de neymiş? Yalanın bu üç yerde mubah olduğu da bize İslam tarafından ne yapıyor? Bildiriliyor, anlatılıyor. Yani insan bu üç yerin dışında ki buralara da baktığınızda netice itibariyle hayırlı şeyler söyleniyor. Netice itibariyle herhangi bir şerre, fücura, daha çirkin bir şeye yol açacak şeyler değil bunlar. Onun için buralarda müsaade edilmiştir. Ama baştan beri anlattığımız gibi yalan gerçekten dilin en büyük afetlerinden bir tanesidir. Samimi bir Müslüman, ahlaklı bir Müslüman bundan uzak durması gerekir. Çünkü bu kendisini düşüren, İzzetini, şerefini ayak altına alacak olan bir davranıştır. Onun için samimi bir Müslüman bundan uzak durması gerekir. Hele hele Allah'a karşı yalan, Allah'a karşı iftira ki bunu izah ettik dersin ortasında, onun dini ile alakalı bilgisizce, bilinçsizce konuşmak veya bilinçli bir şekilde bunu Allah dedi, bu gerçekten yalanın en büyüğüdür. Ve ondan sonra Resulü hakkında, ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi, işte şöyle yaptı. Bu da efendime söyleyeyim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir iftiradır, yalandır. Bu da diğer yalanlar gibi olmayan bir yalandır. Yani diğer insanlar hakkındaki yalan gibi değildir. Bu da çirkindir. Bundan da samimi bir Müslümanın mutlaka ve mutlaka uzak durması gerekir. Biz de belki böyle şeyler sudur etmez ama bizim de en azından bu mevzu ile alakalı kafamıza yerleştireceğimiz nokta zannedersem şurası olmalıdır. Bizim de işte bu hadis zayıftır denilmesine rağmen bunu kullanmamamız gerekir. Biliyorsunuz zayıf olduğunu bile bile bir hadisi kim zikrederse o iki yalancıdan birisi de odur diyor. Dolayısıyla biz zayıf olduğunu bildiğimiz halde söylemememiz gerekir. Veya ya zayıfsa şunu söylememiz lazım. Bu hadisin senedi her ne kadar işte zayıf da olsa bununla eş manalı şu şu şu şu sahih hadisler olduğundan dolayı bunu da zikretmekte bir sakınca görmüyoruz ama bu hadis zayıftır. Bizimle alakalı söylenmesi gereken, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken husus da burasıdır. Bizim buna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü biz herhalde kalkıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleyemeyiz. Allah bundan bizi uzak eylesin. Hulasa değerli kardeşlerim, bu çirkin bir arızadır. Bundan samimi bir Müslüman uzak durması gerekir. Allah Azze ve Celle bizlere bu çirkin arızadan uzak duran ve bütün sözlerinde, davranışlarında adil davranan, doğru söz söyleyen kimseler olmamızdan bizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 5 kişilik ders bu kadar olur.